Odraz nemam u ogledalu, u crnoj duši kiše padaju i sve lijepo sa njom nestaje. Ko svjeća gasim se, život prestaje. Nije čula jecaj srca mog, izbrisa me iz života svog. Srce rukom sad piše stihove, sebe nemam, ne trebam nikome. Sunce moje jutrom zalazi, oblake tuge poslala si mi. Sad osjećanja samo na viru, na mome nebu zvijezde umiru. Sada padam, tonem u sjećanje, osjećaj bola ko da vječan je. Nema kraja ovom ludilu, i sna probudi me, želim da si tu.